حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلاح میرے رضائی چچا نے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ ابو قیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ عروہ نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6156۔